köle olmamış küfre hiçbir zaman. Allah'ın dinine mensup birisi köle olmamış küfre hiçbir zaman. Rahman'a yolculuk başladı şimdi. Yürüyorsan kalacaksın sen yaya. Rahman'a yolculuk başladı şimdi. Yürüyorsa kalacaksın sen yaya. Resulullah teslim etti bizlere, emanetin Kur'an sünnettir diye. Bak Kur'an'a bak geldiğine hallere. Düştü Resulün sünneti çöllere. Bak Kur'an'a bak kendine hallere. Düştü Resulün sünneti çöllere. Asıldığı mazlumlar bir hiç yerine, tek suçları bilmek idi Kur'an'ı. Kim arayacak Şeyh Said'in hakkını, haksızlıklar hak oldu zulümlerine. Asıldığı mazlumlar bir hiç yerine, tek suçları kim soracak Şeyh Said'in hakkını? Haksızlıklar hak oldu zulümlerle. Kim bu yalancı yüzünden. Rahman'a yolculuk başladı şimdi. Yeah.